بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة، ما القارعة؟ وما أدراك ما القارعة؟ يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، وتكون الجبال كالعهن المنفوش. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. وما أدراك ما هي؟ نار حامية. Gurat će se međusobno da jedan preko drugog pobjegne od strahote i kazne koja ga očekuje u danu kada će nevjernik, kada će licemjer i griješnik shvatiti da je pretjerao u životu na ovome svijetu, da je zaboravio da se pokorava svome gospodaru, u danu kada će se pokajati ljudi koji namaz nisu obavljali, kada će se pokajati oni koji su ismijavali klanjače. Svi puteri će biti zatrpani. Ostaje samo put vjernika. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. www.autak.com Soba put vjernika. Nemoj se družiti sa čovjekom koji slijepo slijedi svoje strasti, jer druženje sa insanom koji slijepo slijedi svoje strasti učinit će od tebe čovjeka koji neće juriti za oprostom gospodara i koji se neće utrkivati sa muslimanima i sa iskrenim vjernicima u dobrim djelima da bi pred gospodara sa dobrim djelom stao. صباح يجمع المقناص وحبابي ألا يا ليتني جنحان ولا ريش أحلق بل بريبازي سجهنم سكباتر بريخوتي سسنتا بوسطنيك عليه الصلاة والسلام Nemoj nijemo gluho i slijepo prolaziti pored suretul Qari'a. تلعب على بابي على صبح السحاب نغمة التطشيش صحت عين القصيد تباغ تهدابي يشوق هالشعار بزغة التغبيش صباح يجمع المقناص وحبابي وسجب ناظري وابعد عن التشويش ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد كاجه وزوشني господар سبحانه وتعالى وسوايوي величанственной книзи savjetujući ljude koji se žele poučiti koji žele primiti savjet uzvišenog gospodara subhanahu wa ta'ala, koji ih upozorava na dan strahote, koji ih upozorava na dan nesnosne patnje, upozorava ih na dan kada ništa čovjeku od koristi neće biti, već samo njegovo iskreno vjerovanje i dobro djelo sa kojim je on stao pred uzvišenim gospodarom, Allahum subhanahu wa ta'ala. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Al-qari'ah. Mal-qari'ah. Wa ma adraka mal-qari'ah. Yawma yakunu an-nasu kal-firashil mabthuth. وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة to je potres. A šta je potres i odakle ti znaš šta je potres? Jaume yakunu nasu kal farashil mabthuth, to je dan u kojem će ljudi biti kao leptiri raštrkani. Wa takunu al-jibalu kal ihni al-manfush, i brda će biti ko vuna raščupana. Oni će biti ko leptiri raštrkani, gurat će se međusobno da jedan preko drugog pobjegne od strahote i kazne koja ga očekuje. U danu kada će nevjernik, kada će licemjer i griješnik shvatiti da je pretjerao u životu na ovome svijetu, da je zaboravio da se pokorava svome gospodaru, u danu kada će se pokajati ljudi koji namaz nisu obavljali, kada će se pokajati oni koji su ismijavali klanjače, kada će se pokajati oni koji su gluho, nijemo i slijepo prolazili pored Allahovih kuća, slušali su poziv hayya ala salah, hayya ala al-falah, hajte na namaz, hajte na spas, pa su se oni oglušili o taj poziv i na dan kada će ih gospodar subhanahu wa ta'ala pozvati da učine njemu seđdu, pa im to neće biti dozvoljeno, bit će poput zategnutih lukova, poput zategnutih suhih dasaka, pa će pokušati da padnu niči se na seđdu gospodaru Đelešanu, to im neće biti omogućeno. Vakat juda, vakat kanu judaone ila suđudi vahum salimun, a bili su pozivani na seđdu dok su bili zdravi, dok su to mogli učiniti, ali nisu voljeli svoga gospodara. I sada, kada staju pred vatrom džehennemskom, sada, kada staju pred ponorom džehennemskim, sada, kada će ih meleki, izvršioci sržbe gospodara subhanahu wa ta'ala, ščupati za njihove njuške, kada će ih povući za njihove kose, kada će ih ščepati za njihova čela i kada će ih strmoglaviti u džehennem, Allahove sržbe, kada budu vidjeli šta ih očekuje od patnje i strahote o kojoj na ovom svijetu nisu vodili računa, onda će biti poput leptira raštrkanih, jedni će preko drugih skakati u pokušaju da pronađu izlaz, u pokušaju da se spase onoga što ih očekuje, a znaju da su sigurno osuđeni na vječnu džehennemsku patnju koju sigurno neće izdržati, bez obzira da li će to strpljivo podnositi ili će urlikati od bolova i strahote, neće to izdržati, jer će gospodar subhanahu wa ta'ala dati da okuse plodove neposlušnosti, da okuse plodove nepokornosti, da okuse plodove njihove tvrdoglavosti, a i to što su objavili rat Allahu i njegovom poslaniku, i to što su ismijavali vjernike na ovome svijetu, to što su uzimali vjernike za predmet sarkazma i ironije, gospodar subhanahu wa ta'ala takve će ljude na sudnjem danu osuditi, pa da se ko raštrkani leptiri rastrče jedan preko drugog, وَتَكُونُ الْجِبَالُكَ الْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ, i da strahota bude veća, da taj prikaz Kur'ana bude što bliži čovjeku, gospodar kaže, i brda će biti ko vuna raščupana, ta brda koja su izraz jačine, izraz su snage, izraz su stabilnosti na ovom svijetu, ta brda koja drže ovaj dunjaluk onakvim kakvim jeste, u tom trenutku će ta brda postati ništa drugo do obična raščupana vuna od straha pred gospodarom subhanahu wa ta'ala, jednostavno će ispariti, jednostavno će se istrošiti poput onog brda kada je Musa alejhi salatu vesselam potražio svoga gospodara, Rabbi erini anzuru ilejk, gospodaru prikaži mi se da te vidim. Musa je alejhi salatu vesselam od prevelike ljubavi, od prevelike čežnje za viđenja svoga gospodara, ne zato što je sumnjao u njega, ne zato što je osjećao bojazan da je njegova vjera nešto što nije istinito, već od prevelike čežnje i želje da vidi svoga gospodara, rekao je gospodaru prikaži mi se da te vidim. Gospodar mu odgovara, pogledaj ono brdo, ako ono ostane na mjestu ti ćeš me vidjeti. Pa se gospodar teđella ila džebel, pa se gospodar prikaza brdu, te je brdo od prevelikog straha pred gospodarom subhanahu wa ta'ala u prah i pepeo pretvoreno, fe harre Musa sajka, pa je Musa kao gromom pogođen pao od prevelikog straha, od prizora kojeg je vidio pred sobom. I to će se desiti nevjerniku na sudnjem danu, da je on uvijek poricao gospodara subhanahu wa ta'ala, nije htio uzeti pouku iz Kur'ana, nije htio uzeti pouku iz ovog krasnog primjera sa poslanikom Musaom alejhi salatu vesselam, pa će ovaj nevjernik na sudnjem danu biti kažnjen, a gospodar subhanahu wa ta'ala daje lijepi primjer i krasan primjer vjernika koji se pobojao svoga gospodara, vjernika koji je strahovao pred gospodarom, nije zapostavio vađibe islama, nije zapostavio vađibe imana, nije zapostavio dobra djela, nije zapostavio dobročinstvo, nije štedio svoj imetak, nije štedio trud, nije štedio znoj, da samome sebe pomogne pred gospodarom subhanahu wa ta'ala, time što će pomoći vjeru Allaha jalla wa ala, fa emma men thekulet mevazinuhu fe huve fi išete radije, a onaj čija će vaga dobrih djela pretegnuti kod gospodara, taj će biti u zadovoljnom životu. Kaže poslanik sallallahu alaihi wa sallam, prvo zašto će ljudima biti suđeno na sudnjem danu jeste namaz. Koga je klanjao, taj se spasio i sva će mu djela biti teška kod gospodara subhanahu wa ta'ala. Ko je zapostavio namaz, njegova će djela poljeteti poput papira, poput suhog lišća na jakom vjetru. Dragi i poštovani moji, čuvajte namaz, nemojte se nemarno odnositi prema namazu, nemojte zanemarivati padanje na seždu pred gospodarom subhanahu wa ta'ala, nemojte dozvoliti da vas ljudi kratke pameti koji ne poznaju vjeru gospodara dželle ve ala zbog njihovog lošeg društva i lošeg drugovanja i prijateljivanja sa vama odvedu od puta gospodara subhanahu wa ta'ala. El mu'minu kejisul fatin, vjernik je pametan i oštrouman i kao takav on je za svoga prijatelja izabrao Allaha subhanahu wa ta'ala, to jest Kur'an gospodara dželle ve ala, za svoga prijatelja je nakon toga izabrao Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, to jest njegov sunnet, i zna da se samo sa ove dvije stvari može spasiti. Od selefa je ostalo da se čovjek ne treba družiti sa nekoliko grupa ljudi, ne treba se družiti sa džahilom, sa neznalicom, jer će te neznalica uvijek ubijati svojim neznanjem i uvijek će te odvraćati od Allahovog puta i uvijek će ti izazivati neke šubhe i dileme u glavi koje će te udaljavati od Allahovog puta. Vjernik se ne treba družiti sa aduvom, sa svojim neprijateljem, jer je neprijatelj taj koji mrzi Allaha, mrzi poslanika alihi salatu wasalam, i znaj da se od njega nikada nećeš smiriti, znaj da te nikada neće na miru ostaviti, što te neće odvratiti od vjere gospodara subhanahu wa ta'ala. Inne šeitane lekumul adu fattahiduhu aduva, kaže gospodar subhanahu wa ta'ala, šeitan vam je otvoreni neprijatelj i vi ga prihvatite kao neprijatelja. Nemojmo se družiti sa hasudom, sa čovjekom koji nam na nečemu zavidi, jer je to insan koji želi da kod nas blagodat Allaha propadne i da se on tome raduje. Nemojmo se družiti sa murajom, sa čovjekom koji želi da se dokaže pred ljudima, jer on želi iskoristiti tvoj autoritet, želi iskoristiti tvoje društvo, a kada tebe kakva nevolja zatekne, kada te neka nesreća pogodi i posebno kada budeš iskušavan u vjeri gospodara subhanahu wa ta'ala, on će to iskoristiti da se pred ljudima opravda i da se tebi ismijava. Nemoj se družiti sa behinom, sa škrticom koji nije navikao da udjeljuje imetak na putu gospodara subhanahu wa ta'ala. Nemoj se družiti sa takvim insanom, jer će on na tebe prenijeti ljubav prema dunjaluku. On će kod tebe izazvati da se ti pokoravaš svome imetku i da se nikada ne možeš odvojiti ni od dinara, ni od dirhema, niti eura. Nemoj se družiti sa čovjekom koji slijepo slijedi svoje strasti, jer druženje sa insanom koji slijepo slijedi svoje strasti učinit će od tebe čovjeka koji neće juriti za oprostom gospodara i koji se neće utrkivati sa muslimanima i sa iskrenim vjernicima u dobrim djelima da bi pred gospodara sa dobrim djelom stao. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah, a onaj kome će vaga djela biti veoma lahka, pa njegova će majka džehennemski ponor biti, njegovo će boravište biti onaj džehennem koji mu je gospodar subhanahu wa ta'ala pripremio, jer je neposlušan bio, jer nikada nije se poučio Allahovim ajetima, povodio se za praznim riječima ljudi, nije sebi izabirao društvo onih vjernika, nije sebi odredio u životu da mu najbolji drug i prijatelj i smjernica budu Allah i njegov poslanik Muhammedu sallallahu alaihi wasallam, već je nad tim društvom davao prednosti društvu zla, društvu onih koji ugovaraju, onih koji prenose riječi, onih koji klevete, društvu onih koji se svakodnevno trude da unište jedinstvo i zajednicu muslimana. Družio se sa onima koji su se trudili da unište sunnet poslanika alejhi salatu vesselam kod ljudi. Družio se sa onima koji su odvraćali od puta Allaha subhanahu wa ta'ala i ismijavali se vjernicima i slijepo su ih slijedili u tome. Na sudnjem danu će biti pravedno i s razmjerom njihovom kriminalu kažnjeni. Gospodar nije nepravedan. Gospodar subhanahu wa ta'ala kaže: "Ittabarra alladhina tub'u min alladhina tab'u wa ra'u al'adaba wa taqattat bihim al'asbab." Na danu kada će oni koji su ih slijedili dići ruke od onih koji su njih slijedili. Zbog čega? Jer će među njima biti prekinuta bilo koja spona, neće jedni drugima moći pomoći. Zbog čega? Ra'u al'adab, zato što će kaznu Allahovu subhanahu wa ta'ala vidjeti. وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْهَاوِيَ فَأُمُّهُ هَاوِيَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ. I njegova će majka biti ponor džehennemski. A šta ti znaš šta je ponor džehennemski? نَارٌ حَامِيَ. A to je žestoka vatra koja će pržiti griješnike, koja će pržiti nevjernike, koje će pržiti one koji su se oglušili o poziv gospodara subhanahu wa ta'ala i u njemu će biti hranjeni bi usaretil kufar, u njemu će biti hranjeni od drva zekum koji će im samo gorčinu u crijevima izazivati, čije će trnje rasparati njihovu utrobu, čija gorčina njegovog otrova će uništavati utrobu džehennemlija. A kad budu htjeli da se napiju vode koja bi im olakšala teškoću zekuma, napiće se kako gospodar subhanahu wa ta'ala kaže i kako to poslanik sallallahu alaihi wa sallam objašnjava u svome sunnetu, napiće se ostacima pogane tečnosti koja će izlaziti iz utrobe i organa onih bludnica koje su bludničile na ovome svijetu, pa će ih gospodar subhanahu wa ta'ala, pa će im odrediti da se u džehennemu napoje ovom tečnošću valijadu billah i tečnošću mesa koje će se raspadati sa tih bludnica valijadu billah. Ummete Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, pripazi se džehennemske vatre, prihvati se sunneta poslanika alaihi salatu wa salam. Nemoj nijemo gluho i slijepo prolaziti pored suretul Qari'a. Opameti se, prihvati se Allahov poziva i pridruži se karavani Muhammeda sallallahu alaihi wasallam, karavani onih koji su rešili da pred gospodara subhanahu wa ta'ala stanu, a on zadovoljan njima, a i oni zadovoljni njima. وَقُولُ قَوْلِ هَذَا فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفِرُوا فَيَا فَوْزَ الْمُسْتَغْفِرِينَ إِسْتَغْفِرُوا اللَّهَ الْعَلَيْمِ. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه وبعد. Draga i poštovana braćo, s ovoga mjesta pozivamo sebe prije vas, a i vas nakon što smo pozvali sebe, da se pridržavamo riječi gospodara subhanahu wa ta'ala: wa ta'awanu alal birri wa taqwa wa la ta'awanu alal ithmi wa la udwan. I pomažite se na dobročinstvu i bogobojaznosti, nemojte se pomagati u griješenju i u međusobnom napadanju. El muslimu ehul muslim, la jadlimuhu, wala jahduluhu, wala jahkiruhu, bi hasebi mri'i mine šerri, en jahkira ehahul muslim, kaže poslanik alaihi sallatu wasalam, musliman je brat muslimana, brat svome, bratu muslimanu, ne ostavlja ga na cjedilu, ne omalovažava ga, ne vrijeđa ga i ne ponižava ga. Čovjeku je dosta zla da omalovažava svoga brata muslimana. Nemojte omalovažavati jedni druge, već i jedni drugima budite most ka milosti gospodara subhanahu wa ta'ala. وَعَتَسِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا, kaže gospodar subhanahu wa ta'ala, svi se zajedno pridržavajte Allahove vjere, njegovog užeta, njegove upute, وَلَا تَفَرَّقُوا, i nemojte se ni pošto razdvajati. Oni koji se razdvajaju, to su ljudi koji slijepo slijede svoje strasti. To su ljudi koji umjesto gospodara subhanahu wa ta'ala obožavaju svoje strasti. To su ljudi koji su pretjerali u slijepom slijeđenju ljudi ili mišljenja nekih ljudi. Kult ličnosti je u islamu strogo zabranjen i on je osuđen u Alijadu Billah. Kult se može graditi samo prema Kur'anu i prema sunnetu poslanika sallallahu alaihi wasallam, ali ne i u stvarima dunjaluka u kojima bi Muhammed alejhi salatu vesselam ponekada mogao pogrešiti. Ali opet nećemo reći kult, već ćemo reći šta? Vjera, sira, sebilullahi azza wa jal, put uzvišenog gospodara subhanahu wa ta'ala. Mi kao zajednica ne možemo opstati ako se ne pridržavamo objave gospodara kroz sunet poslanika alejhi salatu vesselam. Ne može čovjek osjetiti slast vjerovanja u Allaha subhanahu wa ta'ala ako ne čita o džehennemu, ako ne čita o džennetu, ako ne čita o Allahovoj nagradi, ako ne klanja namaz, ako ne daje zekat, ako se ne bori na Allahovom putu, ako ne pomaže potlačene, jadne, bjedne i siromašne. Ne može čovjek osjetiti slast imana ako nije pravedan prema drugima, pa makar to bili nemuslimani. La yanhakumu Allahu anil ladina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhu wa tuqsitu ilayhim. Allah vam ne zabranjuje da pravedni budete i dobročinstvo činite onima koji vas zbog vjere vaše ne izgone iz vaših domova i ne bore se protiv vas zbog vjere vaše. Nikakve štete nema da mu učiniš koje dobro, ne bi li ga gospodar subhanahu wa ta'ala uputio na put istine i put pokajanja, a da ti budeš razlog tome. Ako ti je to dozvoljeno u vjeri gospodara subhanahu wa ta'ala, pa šta onda misliš kako se trebaš ponašati sa muslimanima, sa svojom braćom koji slijede sunet poslanika alejhi salatu vesselam. Walakin hadaran hadaran ya ummata Muhammad. Ummete Muhammeda, čuvaj se. Čuvaj se ummete Muhammeda, slijepog slijeđenja ličnosti koji odvraćaju od sunneta poslanika alejhi salam. Ummete Muhammeda, čuvaj se slijepog slijeđenja ljudi koji te žele odvratiti od Allahove vjere, koji ti žele prikazati istinu neistinitom, koji te žele pokolebati u tvom dinu da bi ti ostavio sunnet poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wasallam i da se prikloniš društvu onih koji malo spominju Allaha, a još manje spominju poslanika sallallahu alaihi wasallam. وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يَحْسِنُونَ سُنَعَ, a misle da su njihova djela najbolja i primljena kod gospodara subhanahu wa ta'ala. Gospodara subhanahu wa ta'ala molimo da pređe preko naših hrđavih djela, da oprosti našim mrtvim, da se smiluje našim živima i da ih uputi, da izlječi bolesno, da nas učvrsti na njegovom putu, inša Allahu ta'ala. Gospodaru subhanahu wa ta'ala upućujemo dovu da danas nahrani siromašnog, da nahrani potrebnog, da zaštiti potlačenog, da zaštiti muslimane od šerra, od zla, nevjernika i šejtansko ibliske vojske koji se svakodnevno svoju sržbu znaju stručiti na umet Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Gospodara molimo da nam usliša inša Allahu ta'ala dove da između srca muslimana spoji, da u srca muslimana unese slogu, da u srca muslimana unese ljubav, poštovanje i samopožrtvovanje, sve u cilju pomaganja vjere gospodara subhanahu wa ta'ala. Gospodara molim da budemo od onih koji će naučiti suretul Qari'a, koji će shvatiti suretul Qari'a i koji će namazom, iskrenošću, maksimalnim zalaganjem na Allahovom putu opravdati sebe, da ne budu od onih koji će potpasti pod prijetnju suretul Qari'a. gospodara subhanahu wa ta'ala molim da nam iman učini voljenim i da nam zla djela i grijehe učini omrženim, da nas sačuva toga, da nas sačuva društva nevjernika, da nas sačuva društva griješnika, da nas sačuva društva onih koji žele odvratiti od puta gospodara subhanahu wa ta'ala, a da nam na ovom svijetu da lijepo druženje Allaha radi i da to sve kulminira, da se inša Allahu ta'ala u džennetu nađemo na džennetskim trgovima i da se sjećamo ovog lijepog sjela kod gospodara subhanahu wa ta'ala. منكرات كنت آتيها غروبا وشروقا كنت ميتا في بحور الغي والإثم غريقا كنت عابدا في قيود الذنب مملوكا رقيقا zanimljivosti vezane za stanje islama i muslimana i još mnogo, mnogo toga. Neka nikoga od vas ne spriječi strah od ljudi da kaže istinu kada je vidi ili bude njen svedok, jer mu riječ istine neće približiti čas smrti niti mu umanjiti na faku. Posjetite nas www.paltav.com. Soba put uvijen, soba put uvijen. Koje imate priliku čuti one kojima se ne dozvoljava da šire Allahovo svjetlo, za koje kažu mnogo toga, a najmanje istinu. Soba put vjernika. Allahovi robovi koji ne strahuju progovoriti riječ istine pred nepravednim vladarom. Soba put vjernika.